من شيء إن نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. دې آیت نبیم باب دې وصل وختم آیت پوری پدې کې اول دلیل د مشرکان او دای پای باندې زجر ادا داوود سورته هم تردید دا دلیل د مشرکان بیا به دلیل نقلی اجمالی نقل کوي د ټولو انبیانو لپاره د جواب د مشرکان ورپسې شپږ درشم آیات کې بیا اول درشم آیات کې تسلی د نبی صلی الله علیه وسلم ته بیا زجر دې په انکار د باس باندې چې قیامت نه څوک انکار کوي نو آیت د پاره زجر او بیا به اس بات د باس کې قیامت بساوي ته اته درشم آیات نو سلوستم آیات پورې واقسم بالله جاد ایمانهم لا بس الله من يموت اته درشم نو سلوستم آیات پورې بیا به ترغیب ورکي هجرت طرف ته یو سلو اجتماعات نو الذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنا بیا به ثابته رسالت د نبی صلی الله علیه وسلم دعاوونو کې درې سلو اجتماع او سلو سلو اجتماعات وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسالوا على الذكر ان كنتم لا تعلمون بات رسالت بکې ابي به تخفيف ور کوي د آیاتونو کې پنځه سلو وختم آیات نه و سلو وختم پورې وقال الذين اشركوا اوای اګسان چې شرک لري کچ د وخت الله تعالی نو بندګي باندې کریم ما سوا د الله نه دي شي ولا باونه نو مشران زمونږه ولا حرمنا من دونه من شيء نبي حرام كريم بغير ايجاد دانت شيء دا دلیل مشرکان دي چې دې ویل چې موږ دا شرک کړی دی نو دا به مشیت د الله باندې دی که الله غوښتل نو موږ به چرته هم شرک نه وای کړی شرک به موږ کړی نه وای دارنګه موږ به یو شي ته حرام هم نه وای ویلي ودا مون جوړ ته حرامو یا مونږ شرک کونو دا مو مشیت د الله باندې نه دای جواب بکی ورپسې یاد کې کچر ته دا شرک دا په مشیت د الله باندې وې نو بیا الله د شرک د تردید د بار رسولان ولې را لېګل رسولان الله دای به ست ویر سال علیکم لایک ذالک قال الذين من قبلهم دارنګې کار کړو هغه سانو چې ما کېل دي نو دارنګې کار کړو ما نسبت د شرک کړو الله تا مکنو د دیو نو مکاني جوایم نسبت د شرک الله تا کړو دل دې تعبیر دی نو کو ففعل سره او سوره انعام یو صلی اللہ تسلو اسم آیت کیولی کذارک کذب اللذین من قبلی علتے کذب راوڑے دا دلیل دے پا دیبانی چی دا قول کول دا دی چی لو شا اللہ و محبت نامین شے دا اصلا چی دا تکذیب او استحضا دا اصلا دا تکذیب کول دی دروغ جن کول دی دا استحضا و توقی کول دی دا دیبانی سوره انعام کی دائن تعبیر کرے پا کذب اصرا عدل ته جره دي دا قول کاونو په طریقې د استدلال سره ځان له دلیل پیش کاو د دې نه تعبیر ته نو کو په فعل سره کذالک فعل الذين من قبلهم بهل علی الرسل الا البلاء المبين لنشتری برسولان باندې مرسل دي کارا چې به الله دین رسوي ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلاله ده جواب ده دای ده دلیل حاصل ده دلیل دای چې دا شرک دا په مشیت د الله باندې نه او شرک دا خوښ د الله تعالی نه دی، د دیو ان الله د شرک د تردید د فار رسولان را لېګل، الله د دې رد د فار پیغمبران را لېګل، ځکه هر پیغمبر چې الله تعالی را لېګل دی ایا د دې لپاره را لېګل چې خلکو د حکم کې به دی باندې چې خلکو بندگی کوي د الله، هر رسول دا کار دی او دا دلیل نقلی اجمالی دی ټول انبیاءونه. ولقد بعثنا في كل امه رسولا، یقینا را لېګل مو بار یو امت کې رسول، هر امت کې رسول الله علیه پسوال نه ان عبد الله په خبره چې بندگی خاص دی لالا او تنب الطاغوت ازان بچو ساده د بندگی د غیر الله نه، د شرک درد د پار خو الله ټول رسولان را لېګل چې څومره رسولان دي نو آیتول دا ویلي چې خلکو بندگی خاص دی الله لرا، لکه سوره انبیاء 25 آیت کې چې هر رسول دا ویلي دی او د دای لپاره الله تعالی را لېګلې ده. هر رسول د الله تعالی دا وحی کړي چې خلکو دا وایي چې الله نه بغیر بل الہ نشته، وما ارسلنا من قبلك من رسول او نه لګره محمد کې ستانه هیڅ یو پیغمبر هیڅ یو رسول نه راغله، مگر چې راغله نو بس راغله الا نوح الیه الله لا اله الا انا فاعبدون، مگر دا چې وحی کوله موږ ته د دې خبرې چې نشته بل اله، یقین اللہ شدر بل الہ بل معبود بل حق دار لبن لگئے، مگر زیمان و بابود ان لبز بن لگی خاص ایمال را، ہر رسول اللہ دلار را لے گلے دے دیر باری خلق دے داوئے، تاشن سور زخرب کی مراجی 500 اکتماعات کی رسولانو دا مسئلہ بیان کرے دا نفس دا بیان نفا منہم من حد اللہ، پس باز یعصوبو چی دا دو دو کا اللہ تلا دو جنین آبتنا لأجل الإنابة، چاکی با انابت واللہ ترا کرجی دل بہون وات واللہ ہدایتو کو، ومنهم من حق علی الضلال، او بازی دیون آسو کو جی صاحبی دشو پائیوان گمرائی وجد آدم انابت نا، چاکی با سرکشی و استقبار تکبر بپکیو اغد واللہ ہدایتو نکو، وصیرو فی الارض فانظرو کیف کان عاقبت المکذبین، بس اگر دے بس مکہ کے سرن یوں انجام دا تکذیب کون کو، فانظر ما نفات بیرو اعتبار و اخلے عبرت والے جس سرن یوں دا خلق انجام، ان تحرس علا ہداہم کتا حرس کے بھی دہت دائی بن لے، تور دہی دہت نشی گو لے، اگر کتا حرس کے استاکار رسول دی خبر برسے ہدایت دخل کو حریصی ہو ہدایت دو تکو لینے سے، جگہ فإن اللہ لا یهدی من یضل وما لهم من ناصرین، یقیناً اللہ تعالی جے ہدایت نہ کیا اچھا تجھے گمراہی کی، اور نبوی دیو لرسو کی امدادیان مددگار میں سوک نہیں، فاقسم باللہ دیات کی سجر کی بالانکار الباس باس نہ دے انکار کئی، واقسمو باللہ جاد ایمانی من قسمون اکریو دی فاللہ ابن اکلق قسمون، لا یبعث اللہ من یموت، چنہ برا پور تکی دوبارہ اللہ ذرا آسوک چمڑے کے دیوی چی اوزل مرشو ذرا ذرا شنو دا بلا پیر تسنگ راجوننے کی اوزن برا پور تکی تورتو اے بلا ولینا، وعدن علیہ حقا وعدن پائی بنی اشتیا، وعدہ پرسش در اللہ علیہ وسلم آغا بے را پردکی دوبارہ، ولیکن اکثر اللہ سے لا علم، لیکن اکثر خلقنا آئی نپوئے گے، علم پکنش تزک اللہ در دس خبر نسبت کی، لیبین لهم الذی یختلفون فی ولی عالم الذین کبرو انہم کانو کاذبین، دیر پارا چی بیان کی دیو تا آغسو چی دیو اختلاف کرے پائے کے، او دیر بارا چی پویشی آکسان چی کفر کرے اللہ ان کانو کاذبین چی اقنن او دی دروغ جنا دیاد کی دباس دو فائدی ذکر شوی دی اللہ دوبارہ مخلوق را بردکی جوندے کئی ویدسر پارا یو دائی چاہی دا بیان دا یومر اختلافی ہو کی بطریقی دا فیصلے کولو سرا چی کمو کارونو کی دا اختلاف کرے وہ آور دا بیان شی او دی صورت گرا شی رسو دو نبی بان میں نمبر آیت کی او دائی نا تعبیر شوی دا فیصلے سرمک کی سورہ بقرہ یو سل دیال لسم او سورہ نیسا یو سل یو سل ویختم کی دیر شیو بس فائدہ یو دا چې بیان د عمر اختلاف یو طریقې د فیصلې کولو دیمدار چې فائدہ دیمه فائدہ چې را یقین کول د کافرانو په کذب خپل چې کافرانو کې خبره کولې پای کې د یقین نش دامن جسو الله مون ټول دروغ ویلې ادي صورت کې مکه دې شو ودې سمات گیو دائم پنځه دیر شمایات او سلور دیر شمایات کے وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ او دیر پارا چپوشی آکسان چاہی کفر کرے یقیناً او دی دروغ جنا اِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ اِذَا أَرَدْنَا أَن نَّقُولَ لَهُ كُن فَيَكُن دی آیت کے بیان دا طریقۃ الاحیاء چې الله ژوند دی کول کې قیامت کې نو سرنګ به را ژوند دی کوي طریقۃ ژوند دی کول به سرنګ وي انما قولنا لشيء یقینا وینا زم یو شی دا اذا اردنا کله چې موږ اراده وکړو نقول لو دا چې وایو موږ ته کون شان او فیکون فشی حاصل د آیت دا چې دوباره را ژوندی کول کولای شي نو دا په قدرت تکوینی د الله باندې چې راینه تعبیر او په کون به کون سره ادا چې سوره یاسین کې مراشي دعا ته حمایت کوي والذین هاجروا فی الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم فی الدنیا حسنا آگ آسان چاہیے ہجرت کرے باللہ من للہ اے ہجرت کرے دے خاص اللہ پارا یا باللہ من فی سبیل اللہ ہجرت ای کرے دے فلار اللہ کی دے پار دے اقامت دین دا اللہ اسی ہجرت نہ کرے بلکہ دا ہجرت دیر پار کرے دے سید اللہ دین قائم پادشی من بعد ما ظلمو رسو داینه چې ظلم کله شوی دی پای باندې لنو بوه الله په دنیا سنا نو خامخا زه ور کوم غایته په دنیا کې ښایستا چې چا د الله د پاره هجرت وکړو الله به ایته ښایسته سوینه په دنیا کې ورکی اول هجرت اسلام کې شو نه حبشې ته شو الله ایته ښایسته ښایسته سوینه ورکی بیا ولا اجر الاخره اكبر او خام خا اجر الاخره دی لوی لو كانوا يعلم کہ چر دی پوی درے دیو کہ پوی وے الاخره دا جو دنیا دا معاملات نو دی لوی دی الذين صبروا على ربهم يتوكلون اګه سان چې صبر کوي او خاص په ربان نزان سپاري وکل کوي په الله باندې ځان سپاري وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون کې اس بات د رسالت د نبی صلی الله علیه وسلم او نبی را لګري محمد کې تعالی مر سړي چې وحي وکول مونږایې ته فاسألوا اهل الذكر پس تاسو کې دا خواندان د پوینا ان کنتم لا تعلمون که چر د تاسو نه پويږي اهل ذکر نه مراد تفسیر کبیر کې امام رازی وایي وی فسألو علماء اهل الكتاب تپوسو کئی دا علماء دا اهل کتابنا الذین یعرفون کتاب اللہ و آن اهل کتاب جاید اللہ کتاب پیجنی فا انہم یعرفون ان الانبیاء کلهم بشر آئی پیجنی دا چا انبیاء سمر اللہ درالہ لیکنی نو جنس دا بشر نی بشر و بشر تفسیر مزاری کې لیکوي دا آیت دلیل له دیوانه الآیت دلیل علی وجوب المراجعه للجهال الى العلماء بما لا يعلمون جاهلان دی آیت بس باندې نه پويږي ودا آیت دلیل له دیوانه چې دا آیت پارا علماء نو تپوس کول دا ضروري واجب دی اگر جاهل بخبر باندې علم نشي یاد اوله نوی دلیل لے پتی بانی چی دا با علماء تا مراجعات کے آئی تا با رجوع کی دائن وقبل مسائل معلوم ہیں فسلو علی ذکر بالبینات و زبر رالی گلی من آئیل رب کارت لائل سر و پسیف و سر بینات سر و زبر و سر امام علی سر رحمت اللہ علیہ تفسیر روح المانی کی ذکر کئی ویدی کی اشارت دلائل و شرعی تا ذکر دلائل دا شرعی چی دی یو قرآن سنت دے دریم اجماع سلورم قیاس و قیاس شرعی دا مثبت دا حکم شرعی نے نفس مظہر دے اظہار کئی ناول پائے کہ وی قرآن دے نوائی تا اشارہ و کلپس ذکر سرہ او دویم جه آئی او سنت ده وانزل نائی لیکا ذکر لی تو بینا للناس نو ذکر کی اشارہ اکلا قرآن تا او تو بینا کی اشارہ سنتو دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا دریم جه آئی اجتہاد دا مجتہدینو ده نبی اجتہاد دا مجتہدینو یا با بالاتفاق وی ټول اتفاق براغلی په یوشي باندې مجتهدینو آیت به اجماع ویل کېږي او کنا قول د بعضو بل اتفاقی نو نو آیت به قیاس ویل کې قیاس د مجتهد آیت اشاره وکړه تفکر انکه بل بینات و زبر و انزل الیک ذکرا او نازل کړه د منتاز ذکر باندې پندو نصیحت کتاب لتبين للناس ما نزل اليهم نذير بارہ چې بیان کې خلق داس او حکمونه چې نازل کړي شوی دي دیوتا تبين للناس الله نبی ته فرمایلی تبين چې تی خلق د بیان کې دا دلیل دی په دی باندې چې احادیث د نبی صلی الله علیه وسلم دا شرح د قران ده د نبی احادیث د قران شرح ده ولعلهم يتفكرون دیر پار چاہی فکرو کی افا امن الذین مکروا السیئات ان یقذف اللہ بهم الارض و یاتیهم العذاب من حیث لا یشعرون آیت کی تخویف دنیاوی دی آیا بیری دی آکسان فا امن دی من بیری دی مکروا السیئات چاہی مکرونا کئی بدو بدو چلنا بد مکرونا کئی ایف سیف اللہ بیم الارض آدھا چیومن دی اللہ ایلر پا زمکہ کے زمکہ اللہ تعالی جوندی ورن باسی او یا دیوم العذاب یا راشی بائی بانی عذاب دادا زین اللہ شورون چاہی نپوئے گے ناسا پی باللہ عذاب راولی او یا اخوزہم بی تقلبیم یا انسی ایلر پا سفرون پا وقت سفرون دائے کے فی تقلب من فی اسفارهم دائب بسفرونو کے یا تقلب من فی مسجائیم چی کم زینو باندی ریڈڑی لگی او دکی پا زینو کی راونی سی لفا ما هم بموجدین پس دنی دی بچکی دن کی اللہ ایرانی سی نو بچکی دنی سی او یا خوزہو مالا تخوف یا انسی دیول رب حالت دی رولو کے علا تخوب مانا پا يرول د نقصان د اموالو الا تخوف ما نقصان الاموال يا خوف من الاذى وإلا ربكم لرؤوف الرحيم يقنا رستاج دي خام خا اشب قد كون كه رحم كون كه اولم يروا ايد نغوري الى ما خلق الله من شيء اعزج بلاكري دي الله تعالى اجسامنا من شيء ما من اجسام سوره حرات كم درشي 15 سمات يتفيئو ظلاله عن اليمين چه گرزی سوری دائی دخی طرف نا و چپ طرف نا سجد للہ سیدک انکی اللہ دوی آجزی کونکی وهم دافرون يتفيئو ظلاله عن اليمين وعن الشمال شمائل یمین چه دائی مفرد راوڑی شمائل دائی جمع راوڑی دا دیر پار هم پسیرین دو جوئی یو وجه دا چه ابتدا دو سوری کی گی نو دا دو یمین نکی گی درخی طرف نسوری شروع شی چه کلا شروع کی دا پی یو حال بندی بیا دا سوری چه دا شمال طرف تا گرزی لگ لگ پا مختلف حالاتو کی یمین کی دا پی یو حالت بندی نو زکی مفرد را اول بے شمال طرف دا سور گرزی نو لگ لگ روانی مختلف حالاتو کے آئی دی اشاراو دا شمائل جمع سرزا کے جمع راوڑے یاد بیم جواب آسان الکلام کی کئی ویزا کا چکلا عربو کی سڑے ادری گی او مشرق تا سوک مخ کی نو یمین طرف تا کی طرف تا لگو تنو نا دی او دا شمال طرف تا دیر زیاد ملکو نا دی یمین طرف تلق شانه دی او د شمال طرف تا دیر زیاد ملکونه دی نزکه یمین مفرد راوڑه شمائل دا جمع راوڑه دا وللہ یسجد آلم یرو الی ما خلق اللہ او دا جزن تجید دریم باب دا صورت شروع کی دا بایی سلور شپیتم آیت پوره دی باب کی بہتری دلائل عقلیہ دی اتصل و اکتم آیت کی بہت دو فنزو استمایات کی وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور بہتری فنزو استمایات کی وَمَا بِكُم مِن نِعْمَتِم فَمِنَ اللَّهِ دادری دلائل عقلیہ چی پائے کہ انقیاد دا طول عالم ذکر دے طول عالم دا تابید اللہ دے یو پن رستم آیت کی دلیل وحی ذکر کی وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین دو آیتونو کے سلور پن رست او پینز پن رستم آیت کی زجر و زورن اور کئی پشریک باندے بیشپک پن رستم آیت کی زجر اور کئی پنظر غیر اللہ باندے یا وزجر و زورن اور کئی باشرک بالملائکہ بانے چھ ملائک دلاللہ سر شرکان کئی وہ پندوستم آیت نشپیتم آیت پورے یا با یو شپیتم آیت کی تخویف دنیاوی دنیاوی عذاب اللہ با یہ اور کئی اور بے دو شپیتم آیت کی بے زورن اور کئی پشرک باندے بے درش پیتم آیت کی وزجر و تخویف ورکی پہ اتباع شیطان من شیطان بتاوی دا رہی از سلورش پیتم کی وطرغیب و قرآن طرف دا وللہ یسجد ما فی السماوات و ما فی الارض من دابا او خاص اللہ تسیدے کے آسوی پاس منلو کی او بزنو کی زندہ سرنا زندہ سرنا والملائکه تو ملائکه وهم لا يستكبرون اي تکبر نہ کہ يخافون ربهم من فوقهم يرگی اي دروخ بلنا چ اوچت دے دیونا فوقیت یا صفات اللہ دے فوقیت دا صفات صفات اللہ کی جیسے کہ اللہ فوق العرش دے او دا عرش دے پاس نہ بل سنشتے یا دویم مقصد دای چې فوق نه مراد دای یریږي درو خپل نه چې د پاس ردینا ذکر عذاب راځي نه د پاس نه راځي ويفعلون ما یؤمرون او کیا چې دې د امر کې دی شي کوم څه جو تعالی درا حکم کې نو هغه کوي دی آیت سیدا اتراوت شو چاورې دی دی کې وقال الله لا تتخذوا الهين اثنين دا د دلیل واحد د فار در د شرک او ویل الله تعالی چې منی سي تاسو مددګاران دعا الهين مان مددګاران منی سي یا حقداران د بدلګي منی سي دعا اگر دا دونه دی یو دی انما هو اله واحد يقن الحقدار ذبل لگی چه آیه کیو ده فیا پرحبول بس خال زمانه وی ده گئی اللہ سر سوک شرکان مو جوڑوئے بندگی کی دا سر مشرک ہوئی ذکر آئیو اله ده بلو سر شرک نشتے ولہو ما فی السماوات والارض ولہو الدین واسبا او خاص اللہ دی آسی باسمان لو کی یو پزمان کی یو آغل دا تابیداری لازمان دین و لہو دینو مان آغل دا تابیداری دا واسبان مان دائمان حسن بصری رحمت اللہ علیہ وی بلنگی کے تابیداری کے نو دلہ بے ہمیشہ میں شوئے کے واسبان مان داوی دائمان عبداللہ ابن عباس نے فرمائی واسبان مان لازمان وله الدين خاص الله تابعداري ده لازمه تابعداري ده الله لازمه که بزار دریو معنا دو واسبن معنا خالصا وله الدين خاص الله ده تابعداري خالص چای کی بزار سره څوک را شریکین ابا غیر الله تتقون آیا پس سوا ده الله تعالی نه یری گئی تاسو یی رسول الله نه کوئی وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون أو أغاتي بتاس بان ديس نعمة وما بكم من نعمة كم يو نعمة مستعو سر ديو موجود دينو فمن الله فس دا دي دي طرف دلاهنا دا طول نعمتنا دلاه ظلمنا دي ثم إذا مسكم الضر بیا چې کله اورسی تاسو ته تکلیف اورسی تاسو ته تکلیف زو مصیبت دربان نه راشي نو فیلې تشعرون پس خاص د فریاد کوي تاسو اسید الله سره شریکان جوړوي او چې دکره تکلیف راشي او بدی باندې پیښه مشرک چې بل څوک دا تکلیف نشي لري کولای نو بیا الله ته چې دی ا ته فریادونه کوي جوار دا آواز د سخی یا د کتری تویلے کی کم سیوار کیا وقت دا سختی کی سخت پیراش یا کم آواز کی سنگی کی مراد دلتا دیر آج زیدا چکل بانی تکریب لاشی نو بیاوتا دیر آج زید کوئی حسما ایزا کشف الزرعانکم ایزا فریق منکم بربیم یشرکون بیا کله چې لري کې دا تکلیف ستاسوونه نو ناسه به وړله ستاسوونه د خپل رب سره شریکان جوړئ الله د تکلیف لري کې نو بیا د الله سره شریکان جوړ کې لیکبرو بما آتیناهم انجام داسي چې کفرو کې په آسمانې چې ورکړي دي مونږ دیو ته چې کوم څه مونږ دیو ته ورکړي نو پای باندې کفرو کې فتمت پس پای دیواله دیگه اشاره دی تر دې مشرک دعا د دنیا په بار کې کله قبلېږي ادا قبلې دل د دعا د مشرک په دنیا کې دار دی وای نه دي چې دنیا یو متاع ده لږه شان تا کړه او متاع کافر ته هم ملاويږي دا رسو سره نو روم کې راځي درې درې شمارت وصوفا تعلمون پس درده چه تاو پوشه ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تا تفسیر دا یشرکون اذا فريق منكم بربهم يشركون شرک د الله سره څنګه کوي او دې آیت کې رد کوي په نظر د غیر الله باندې ويجعلون او دې مقر یالا لما هات لا يعلمون عظیم قرئ اچارا لا يعلمون چه په یو علم نلری نصیب البرکی مما رزقنا اندای مال نش ورکله دې مون دیوتا مال الله ما ورکله دې خو بیا مال راوالی اره غیر الله بنو باندې نظر کی لا يعلمون کی ضمائر چی دی ضمیر دار اجے دې ما تا دا ما چې دا په معنی د معبود باندې ويجعلون مقرئ لما اغ معبود لا يعلمون جاي په ان لري نصيبا برخيو لك مقرئ مما د مال رزقنا چې مورکلي دی او تا حاصل دار چې دی په غیر الله په نوم باندې د باطل معبودانو په نوم باندې نظر و نیاز کوي او دای معبودانو ته علم نشته چې ما په نوم چا سکلی دی او کنه دی ګره تلائے لتسألن ما كنتم تفترون او دې تفسیر سوره انعام یو سر شپږ درشم کې تیر شو تلائے قسم په الله تعالی باندې خام خات پوز به کې دې چې تاسو نه په بار دای کی تاسو کوم دروغ جوړول الله چې کوم دروغ ویلی دای ته پوز به کې ويجعلون لله البنات دارد دے پا مشرکین بالملائکہ وانے عام مشرکان چاہے ملائک دا اللہ تعالیٰ سری شرکانی کرنے لیت آیت وے نون دا اللہ ویلی نعوذ باللہ او مقرری دی اللہ لرنونا اشان سورہ صفات کی ممراشی یو سل یو کم پندوستم آیات کی چلاللہ تا دی نسبت دی کہ چلاللہ لرنونا دی دارنگ سورہ زخرف شپاڑا سم آیات کی اسوره تور یو کم سره اجتماعات کې سبحان او پاک دل الله تعالی دینا ولهم د دې د پاره دی ما یشتونا چې دی غواړي الله د پاره چې نونه ثابتې او ځان د پاره دی نه خوخې و اذا بشراهم او کله چې زیره ورته شي او تن د دې تابل انصاف شي نه باندې خبر ول څوک ورګي استالور شوی دا زلا وجو مصدن وهو كذيم وګر دې مخدد تک تو ز خفغان نو وې د غسین ډک خفغان د وجه نه دادا مختور شه د غسین ډک وی دا وسو شو به توار من القوم زال پټي د قوم نه من سوې ما بشرا به د وجه د بد غنلو د آینه چې زه ورکلې شوې د خبر ورکلې شوې د ته پای باندې الله یې څنګه بدبخت خلک دي الله د پاره خلونه ساوي ته یې جالون لله البنات او کو دیو کې یو تن د بخپل دا وېلې شي چې ستالور شوې دا زل وجه مصدل مخی تکتور شي خفغان اثر به وشي او د غسین ډک شي بیا خلکو نه پټې د دیو جن چې څوک له زیر ورنږي دا جاهلیت طریقې دا جاهلیت طریقې اوس هم نقل دي چا زوینه او لوري وشي نو ټول په مخونو راکې دي ټول جړاګانې شروع کې چې دا اوس څو شو کله دا نه وکړل نو څه به کولې لور چې دا دا د زوی په نسبت سره په پلار باندې ډېر خپه کیږي خدمت هم بگی دیر اسی مزدوری نیشی کاره دا دیو نسان ایچ پس دوی باندی سیر ورکی دا دیو اپنونو باندی مرکی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی زامن جوندی نی پاتی کلی نونه واللہ ٹولی پاتی کلی سلور وارا نونه جوندی ویواد شوی پیغمبرانو کی شعیب علیہ السلام تا اللہ تعالی ٹولی نونه ورکلی وی لور دا سبت چنه دی چی پای باندی دوم رخفگان چی د زیر نمیری او بیا پای باندې څه خوشالي نه کوي چې زوی اوشي نو دای مور امرامندوي زوی دی اوشو ټول رامندوي چلوي اوشي ټول پټي او پای باندې خوشاله چې سار نه کوي په دې خوشالي په کار ده چې الله تعالی یو مؤمن پیدا کړي یو انسان پیدا کړي ذکر وکړي دعاګانې خو بل لغواړي کنه کوم مزدوري نشي کولای لور دا پلار د چې کوم دعا کوي د زوی نه کوي زوی نه یا چرسي جوړ شي یا پوډري ایون سکو والا هون الام یدسه فی التراب د دې نه رسو دا سوچ کوي یا تفکر دلته فعل مقدر دی دا سوچ او فکر کوي چا اساره کې دلرد ځان سره د ذلت نه ام یدسه فی التراب او کو ژوندې خخ کې دلر په خاورو کې دا سوچ کوي چې اوس وشره دی باندې اوس توګه لای دا کومه فیصله چې دا کوي ناکاره فیصله الله سامای حکم خبر شه ډیر بد دی چې دې کومه فیصله کوي للذین لا یؤمنون بالآخرة مثل السوء د پار دای کسانو چې مال نه لري په آخرت باندې صفت دی بد بد صفت دی ولله المثل الاعلی او خاص الله له صفتونه دی اوچت امام نصفی رحمت اللہ علیہ اللہ علیہ وچت صفتون ولی زکا هو الغنی عن العالمین زکا اللہ تعالی چلے بی حاجت رے بی پرواہ دے رٹول عالمنا وان نساعت وان صفات المخلوقین لمخلوق چی کم صفتون دینو دائن اللہ تعالی منزہ و پاک دے اول عزیز الحکیم او دے زرور حکمتون والا ولو یعافظ اللہ الناس بظلم ما ترک علیہ من دابا ولكن يؤخرون الى اجل مسمى دعات کی تخویف دنیاوی او جواب دے سوال دے سوال دائے چھ مکی ظلمن از در مشرکان ذکر شو چھ اللہ سر دسی ناجائز در خبر انہیں اثبتنا کہ یجعلون اللہ البنات دائنگی در غیر اللہ بنبانی نظر نیاز کہ یجعلون لما لا یعلمون نصیبا چې کله دې دومره بې دینه دی او لوی ظالمان دی نو عذاب به ولې ناراضي یعنی په کار درې چې بدی عذاب راشي دای جواب کوي حاصل د جواب درې چې الله تعالی دا کوم کارونه چې کوي دا ګناونه دي او الله مخلوق چې دا ګناونه په سبب سره فورا نرانی سي او تاخير ور کوي مؤخر کوي ولی زګه الله تعالی فوراً رانی ولې ګناه کې دی او ار سړې فوراً رانی ولې هغه مؤخر کولې نو او توبې دې نه پرې وځلې نو دا خو بیا د زمګي په سر باندې شو کړو پاتې شوی نه وې دا ار سړې نه ګناه کې ګر ولو یؤاخذ الناس بظلمهم او کچرته وښته الله تعالی رانی ول د خلکو په سبب د ظلم دای باندې فورن الله رانی ول خلکو لپاره په سبب د ظلم دای فورن نو ما ترک علیها من دابا نبی بهه پای باندې اس قسمه زنده سر انسانان لا څه کې دایو زنده سر په دسمه کې د پاسه نه پاتې شه او دای د مرګ طریقه و ودا وې چې الله په اسمان د طرف نه باران بند کړي باران بند کړي چې کله باران بند شي نو پسمه کوانې پسونه ونه کېږي بوټي به نه راخېږي انسانان به هم ختم شي او ځناور حیوانات به هم ختم شي باران په سبب سره رسو سوره فاطر کې راځي 15 آیت کې ولکه یؤخرهم الی اجل مسمى لیکن رسو کې الی تر یو نیټې مقررې پورې واذا جاء اجلهم لا یستاخرون ساعه ولا یستقدمون بس کله چې راشي نیټه دای نو نو بشي رست کې درې یو ساعت او نو مخکې کې دی شي دا سه سورې عرب کې مترې شو سلور دی شم کې اسورې یونس یو کم پنځستم کې ویجعلون لله ما یکرهون او مقررې دی الله لرا هغه سوچ بدې غنی د پار د خپل ځانونو یجعلون لله ما یکرهون لانفسهم زال لجی سبت گرنی نو اللہ تعالی لرا ثابتی مقرئی و تصفو السنتو هم القذبا او بیانی جبی ددی درو ان لهم الحسنا جی اقنا الویبتی و در کستان جام یو طرف الله ته نسبت داو سیسکی چې ځان لینو خو کوي او بیا داوی زمان جام مخېستای لا جرم ان لهم النار خامخا یقینا وی ورته د پاره ور وان لهم مبردون یقینا دی و پیش د شیاطا یو من د مفردون دا چې دی با پیش د شیاطا ورته لکه امام قرطبی رحمت الله علیه دا معنا کړی دا الله مبردون معجل مقدم الى النار ورته ور مخکې کلی شي دم معنا دا چې الله مفردون دی به پری خودلې شي په دا عذاب کې مترکون پنار صلی الله قد ارسلنا الى امم من قبلك د صلی الله نبی صلی الله علیه وسلم د سره د زجر او تخویف نه منکرینو ته الله قسم بالله تعالی باندې لقد ارسلنا الى امم من قبلك یقینا لګلې موږ رسولان ډېر امتونو ته مکیستان نو فزین لهم الشیطان و اعمالهم پس که استقلل شیطان ای تبد عمل ندائے پا هوا ولیهم اليوم پس دا شیطان چه یا دوست دائے ننرس ولیهم کی زمیر چی دی زمائر دارا چی دی آ امم تا ایا امم او اليوم نب مراد یا جند دنیا یا ورز قیامت وزینا لهم الشیطان پس که استقلل دیو دو شیطان بد عمل ندائے فہوانو پس دا شیطان چرے ولیم دا دوست دا امم دے ننرس شیطانی مرگرے دے دنیا کے او قیامت کے یا دا ہم ضمیر چرے دا راجع دے مشرکانو تا حاصل دا آیت بویدائی فزینا لهم الشیطان استقلل دیو ته شیطان بد عمل نه دی فهو ولیهم اليوم پس دا شیطان دوست دیو دے دوست دی موجوده مشرکانو دے لکه څنګه چې شیطان دوست پخوانو پخوانی مشرکان یو تیشوی مشرکان یو موجوده دی نو شیطان چې څنګه په خوانو مشرکان سره دوستانه نو نن دې موجوده و دي چې ولیهم کی زمیر زمار زمیر راځي مشرکان ته ولهم عذاب الیم و دې پر عذاب دردناک دي وما انزلنا علیک الکتاب او نه را لګرې مو بتاونه کتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیه مردا چې بیان کې دیو تا چې اختلاف کړو پای کې اختلاف کلو معنی میں توحید والباسی اللہ بو وحدانیت کے اختلاف کرے او اللہ سے شریکان جوڑ کے لیو دان کی باس کے اختلاف کرے دوبارہ جن دینے والے کتاب تا اللہ را ولی در پار دا مسائل تو بیان کے وہدن و رحمت لقوم یؤمنون او ہدایت و رحمت دے قوم لے چے ایمان لری والله انزل من السماء ماء فاحيا به الارض بعد موتها الا في ذلك لآيات لقوم يسمعون دې آیت نو سلورم باب دې را اته او یای آیات پورې دې کې بشپړ دلایل عقلیه ذکر کړي پای کې و ذکر چې د خراس کاغ د سیزونو دانګې د بیبیان او اولاد بنځش به تمایت کی بداز ذکر کین چې خراس کاغ سیزونه دي خراس د الله تعالی درکړې اسمان نه باندې اوپر اورولې دي دانګې د شودو ذکر په پای کی په تور د نعمت باندې سپکش به تمایت کې وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَائغًا لِّلشَّارِبِينَ دانګ وښ پېتم آیت کې ذکر د شربتونو او من ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرًا ورزقًا حسنًا دانګ او یایم کې تذکرہ د غبینونو غبین تذکرہ د پای کې واوحا ربک الى النحل ان تغی من الجبال بیوت من الشجر مما یارشون دارنګ پیدائش د بیبیانو د اولاد دا وی ایمات کې ذکر کړي بیا به یو مثال ذکر کړي د بار ضرورت د شرک یو او ایمات کې بیا به زجر او زورنه به ورکړي درې او ایم آیات کې په شرک بل عبادت باندې د شرک بل عبادت تردید به کوي ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا ولا من السماوات والارض شيئا 73 نمبر آیت اب بیا یو مثال بیان ای بیا به منا کوي چې تاسو الله لر مثالونه بیان ای سلو رو ایمات کې بیا دو مثالونه لري رد شرک اخر کې تخویب او خروي والله انزل من السماء ماء الله چې را ورولي د اسمان له طرف نو به باران را ورای نفاحیا بالارض بعد موتیا پس تا کئی باز پر ازمکا پس دو چوالی داینا باران اوشی دا اسمان دا طرفنا اوچ ازمکا اید باران پس سبس را تازشی و پایگی بوٹی و گیا گانے را وخیجی ان لفی ذالک لآیت لقوم یسمعون یقینل پدې کې خامغه دلایل د عبرت دي اي قوم لره چای او ری حق لا يسمعون من الحق حق د غوګ دي وان لکم فی الانعام لعبرا او یقینل ستره تاسو لپاره په ځناورو کې عبرت لعبرتن من دلالتن علی قدرته و وحدانیته دلالت کی په قدرت او وحدانیت د الله باندې نستیکم مما فی بطونه سکوم بتاز باندې د ان جدی په خیر دای کې مم بین فرس و مز خوشان و دم او د وینه کې لبن خالصا شود خالص حیوانات د زناور دی ا خوراکونه او کې او خوراکونه دای خېټه دلال شي دای په خېټه کې جده آی کې وینم بکې وی دای نه خالص شو د الله تعالی راو بر زیپای کې نه رنگ پکې دی وینم نه پای کې خونوي دانګي بل ګنده بویم پای کې نه لوی نعمت سائغل لشاربین چاخه تیرې دنګي پارسکون کو ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا او دا میوه د کجور نه او د انګور نه چې جوړوئ تاسو داینه د مستې سیزونه سکر مستې سیزونه چې جوړوئ یا شراب سکر یا مراد د دینه شراب دي او دا هغه وخت دا نعمت او ذکر دا حرام نو شراب حرمت نو راغله به رستو حرام شوی دي یا د سکر نه مراد دی عصیر معنا شربتونه دا نه جوړوي دا بیا پاتې شي او دا نه بیا سشي مسکر شي نشاور شي نشب ګرا شي یا سکر نه مراد دی سرکه دا ورزقا حسنا و خوراک استا الا فی ذالک لا تل قوم یاقلون یقلن پتے کے خام خاطرائل دی آقون لرچ عقل نکار لی یاقلون ازکا و ازکا جوڑول دیدک سیزونو دا عقل غواری شربتونا جوڑے خیستر ازکونا خوراکونا تیارے عقل نکار لی واوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا او بزلګي واچو رب ستا مچي تا ایحان مراد دلده که وحین مراد دلده چه آداره چه مچهی پا فطرت که اللہ تعالی دا علم پیدا کن فطر علم ورک ان اتخذی من الجبال بیوتا دا چه جوڑوا دان لغرون نکورونا غرونو کی زان لزین جوڑ کا ومن الشجر او دوونونا ومن مارشون او دائن اجدا خلق یابادئی دیکھ زان لزین جوڑ کا چکل زان لکور جوڑ کے نسم کلی من کل سمرات بیا خراد ہر قسم میں ہونا نفصلو کی سبول رب کی سلولا پس روان شا پلاری در رب ستاواننی چتا تا سانی دی اول زان لچی دی کور جوڑ کا دان رستو خوراک جوڑ کا دان لا خوراک کوا سم کلی من کل سمرات بیا فصلو کی سبول رب بک په بالا روان نزا چې کله دا خوراکونه وکي نو د بین تیار شو نو یخرجو من بطون یا شرابون راوزی د خېټو داینا شرابون د سکلو سیزا مختلف الوانو چې مختلف دي رنگونه دای مچی چې ایت اللہ تعالی پسل کی داوچل تعلیم پیتری ورک لیت اول اعزان لکور جوڑی او تراو پوری اغزی تنزی دی تنظیم دی زیاد دی چکم زیل دی زی نو اول تخپل خاص افراد دی لدی آو بولی گی آزیو گوری چی دی خوکش نرس سبسیانوری ورزی دویندار چې دې د خپل مشر تاویداری کوي دې ټول مشو یو مشر وي دریم کې دیو کې دا صفت دی چې خپل مشر حفاظت کوي خپل مشر دې مچو مینس کې کینولې بار دې نه پری دی وجلو د پاره سلورم دا چې دیو ته څوک ماحول ګند کوي نو په خپل وزنی د دیو نو مچو دا کټی چې د دې خلکې سویداران سلور پینځه چې کوم مچي مرضی نه دای بی کوي چې کومه ګنده خوراک کوي نو د کټی خوا د مچي پرتی مړی دای مړی کوي ګنده خوراک کوي د دیو غذایت خرابوي نو په خپل باندې وژني د دشمن نه چې حفاظت کوي د ارشد د پاره د خپل خپل کس دیګي موجوده سویداریم کوي وکې ناس دې خلې تراټول شي بل دای غنده خوراک نه ځان ساتي غنده شیز دا خوریم نه پس لو کې سو ول رب کې زولولا بل دای دې ته چې سوچ وکي مو چوتا پدې کې بخپله باندې اتفاق ډېر زیات دی اتفاق خیال ډېر زیات ساتي نو چې کله دیو کې اختلاف پیدا کی اختلاف کله پیدا کی چې کله دې کې سیال پیدا شي چې سیال پیدا شي نو پای کې ځان لبل مشر وی بیا نو بیا د دوه مشرانو په یو کور کې نه کیږي حاصل به شړی هغه پاسيږي چې موږ چې ساتي هغه نه تاسو کې خیر حاصل چې دا ځنه پاسيږي ځکه دا دوه مشران یو مشر پای کې بل پیدا شي بیا نو دوه مشران دای چې اختلاف پیدا کی نو یو سیال اوښنه نو یو پازه پاتې کیږي د دیو نه کوم کور کې اختلافات نه پای کور کې اکثر د مچې مینټینګي دای نه مسو تختي اختلافات سره لګیم نه دند خوراکونه نه کیدا یا خرج من بطون یا جرا اوزي د خېټه داینا د ګلونه چې دا اخره خېټه د لار چې بيدار او باسي بيدار او باسي نو د خلې په ذریعہ سره دا غبین چې د لار د دا مچې دی بس این لکی من طریق الفم علا سبیل اللعاب دخلین راوزی د لاړو په طریقه باندې ایو قیمتی سیز بی تفسیر سراج المنیر کے نقل کلی و اماد تب پسنو کتابونو کی ولیدل ان العسل طل من السمائی ینزلو کترنجبین دا گبین چیرے دا دا د پرخي بشان یو شی دی او اماموري شان او دا د اسمان نبر نازلېږي لکه سرنګ به ترنجبین راته وي بیا د غسې شی دی دا پاګو پاګو ګلونو باندې او په پانو باندې اولېږي وا ارسو کینې دې مچي ګلا دا خصوصیت پیدا کړې پتشتم یو نحلو مچي یو زی درا جمع کې نو بیا پتاو کولو باز او زنی ځان له خري وته د خرو بازا او بازی جمع کی مالک لنه په هیل اصل غبین امیدت ته شهره مختلف الالوان او چې مختلف دي رنگونه دای دای رنگونه مختلف دي اختلاف د رنگونو چې دا په اعتبار د اختلاف د ګلونو سره تفسیر سراج المنیر کې وي به اعتبار الازهار ولذا يوجد فيها لذاتها ورياحها وطعمها دارنګي مختلف دي دی مختلف قسم ګلونه خړلې د دیو جنا دای خوان کې فرق وی دای په بوی او ذایقه او ارس کې دای فرق وی ځکه ګل مختلف مختلف قسمونه کوي فيه شفاء للذي شفای کې شفاء پار دخل کو پای کې دخل کو پای شفاء عبد الله بن مسعود رضی الله عنه نقل کړی تفسیر سراج المنیر کې والعسل شفاء من كل داء فغبین کہ اللہ تعالی د ډیرو بیمارونو علاج شفاء چلی دا ځکه الله به شفاء للناس فغبین کی شفاء د بیمارو د پاره آی قران چې شفاء لما فی الصدور قران بارکی دا وی کہ شفاء لما فی الصدور قران د ای بیمارو علاج د جګم سینو کې دی بیاوی علیکم بشفائین القرآن والعسل دا دواړه د شفا شیزونه خپل کې نو غبین می استعمال وای خو ځان له قران هم یاد کې ظاهری بدل بد الله بیمارونو بچ کې لچې سینه چې دا بر د غلط دوا قیدونه بچ کې کینا بغض حسد شکونه نفاق منافقت شرک کفر دا نه په قران سره بچ شي بیمارونو او په غبین سره بچ شي ان فی ذالک لا يذل لقوم يتفكرون يقين الفدي کې خامات دلائل دي قوم چې فکر کوي والله خلقكم الله آزاد دي چې پیدا کړی وي تاسو ثم يتوفاكم بوزن تاسو لرا دام دلیل عقلي دي چې دي کې ذکر د خلق النفوس دي دا نفسون الله تا الله تعالی پیدا کړی دی او به وزنی ما نو منکم من یردو الی ارذل العمر بعض استاد نا سو دی چا اور سول شي کمزورتیا د عمر تا انتهائی کمزوری عمر تا ورسی لکای لا یعلم بعد علم شیء عاقبت داشی چې نه پویږي پس د علم نه پوی شي اول کې چې دې اخو خیاروی بیا یو عمر پای باندې د سراشی چا په هیڅ شی باندې نه پویږي دته ارذل العمر ولیکي او د دین نبی صلی الله علیه وسلم فنا غوښتري دا یا الله موږ د شی عمر تمره سه چې پای کې د انسان عاقبت داشي چې د علم نه پس په هیڅ شی نه پویږي د زنو په سینل لیکلي دي چې دا حال چې کم نیکو کار مؤمنانو نه پای باندې الله دا حالت نه ولي چې داسې عمر ته واپس کې ذلیل شي او پس د علم نه پسنه پویږي دلیل پیش کړه د سوره حج پنځم آیات او د سوره 3 شپږم آیات ان الله علیم القدیر یقینا الله تعالی چې عالم دی علم والا دی پوهه دی پارسو قدرت والا دی پارسو والله فضل بعضکم علی بعض فرشتہ مکه ذکر د رزقونو شو جلال لدا درګري رزقونه مختلف رزقونه بیان وشو او بیر او رولي پای در رزمګه دا کلی پسنو تراخي غبین چه دام رزق دې شو دا ټول رزقونه بیان وشو نو دې آیت کې تفاوت پر رزق ذکر کوي چې چا الله ډیر ورکړي چا لا کم ورکړي ادا مثال دې د پاره د رد شرک شرک د تردید د پاره دا مثال دې والله فضل بعضكم على بعض في الرزق الله چې هغه ورواله ورکړي باه استو باغوان له فرزق کې رزقونو کې الله تعالی تفاوت پیدا کړی دی. بیا تفسیر سراج المنیر کې خطیب وایي دا تفاوت صرف رزقونو کې نه دی، مالونو کې نه دی چې چاله الله تعالی ډیر ورکړي او چاله کم، بلکې دا حاصل دی په زکاوت ولادت کې. هم یو سړی دی هغه الله تعالی ډیر زیات هوښیار پیدا کړی او بل سم کم عقل پیدا کړی، څوک کم عقل څوک هوښیار دارنګه، څوک الله تعالی دا تفاوت چره دای په حسن او قبح حکم نه، څوک الله تعالی کاسته شکل صورت والا پیدا کړي او څوک بدرنګ، دارنګه چا الله تعالی عقل ورکړي چاته عقل نه ورکړي اقم عقل، دارنګه څوک چې او خيار یو څوک ساده، دارنګه چا الله تعالی صحت ورکړي او بچای بیماری اوس کې، دا تفاوت په ټولو سيزونو کې ده. پس در باز مل اباز ان فرشته نو فمال لذی فضلو، پس ندی آپ فمال لذی نفضلو، پس ندی آگا سان چه اغرق لشوی دی براد دی رزقی ہم ورکا ان کی دی مال قبل علامہ ملکت ایمانو آچا تجی مالکانی دی کلا سنا ددی من اقبلو وینزو تا اقبلو غلامانو تا فهم فیه سوان چه دی دیوی پائی کے برابر. دا مثال دی دا دو شرک دی پارا، لکه یو مالک دی اصر ډیر زیاد مال اور سور سور سری، او بل طرف تر دی مالک چره دا غلامان و وینزی دی مملوکی دی، اوس دا مالک دا سنکه چره خپل مال لاوالی، دا مال چره دا دی مملوک دور که چی دوڑو اختیارات برابر شي، مالک دا سان سرن برابر ای. نوی مشرکانو چی تاوز دا سنکه چی مال خپل مملوک غلام وینځي مرایل نه ورکوي، نو څنګه به الله تعالی چې ملائک انبیاء دا ټول داغه مملوک دي داسې اختیارات ورکړي چې الله سره برابر شي، څنګه دې الله سره برابر وي تاسو؟ اف بنعمت الله یشهدون، آیا پس د نعمت د الله تعالی نه دې انکار کوي؟ والله جعل لكم من انفسكم ازواجا، دام دلیل عقلی دو پر ایک بیان دا نعمت دا اولاد و دا خوز و بی بیانو آئی تسکر دا، واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اللہ ازاد دی پیدا کری دی استاد پاستاد دا نفسون نبی بیانے، من انفسکم من جنسکم استاد دا جنس نبی بیانے پیدا کری دی، دوڑا یو جنس نه دوڑا د خویلې د انسانانو نه، دا آیت دلیل دی په دې باندې چې نکاح د انسان د پیری سره نه کیږي، ځکه پیری چې دا جنس د انسان نه دی، انسان ځان له جنس دی، پیری ځان له جنس دی. دیم دای چې د خزو د پیدا کېدو چې الله کوم مقصد ذکر کړی سورې روم کې، دا یو جنس نه الله ولی پیدا کړی دی، وای ځکه لې تسکنو الیها، د دې لپاره چې سکون حاصل کړای سرندا په هم جنس سره حاصلېږي، او پیرے چھے دا جنس نا انسان لننے نتے بینی نی اکا پیرے ہی دیکھا دا شورا شریع تاوی لی تخویی نی نیج دا مختی ہوئی نو سکون شاو کنا ٹولا پریشانی پریشانی شورا ایتو گور بل طرف تن نتنی، واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا و جعل لکم من ازواجکم بنین و حفدا، او پیدا کری دی استاد پارا دی بیبیان استاد نا اولاد زامن و حفدا تن و نوسیح زامن درکلین وسی درکلین، ورزقکم من الطیبات، ورزقونه درکلی تاسو سره پاکونه پاک باغ رزقونه الله درکلین، اپا بالباطل یؤمنون وبنعمت الله هم یکفرون، آیا په باطل باندې ایمان، په معبودان باطل او باندې ایمان لره او په نعمت د الله باندې انکار کوي، الله نعمتونه پرې کوي د باطل باندې میقین دي، ویعبدون من دون الله، دا تفسیر زمخی آیت دے او زجر دے پا شرک بل عبادت باندے، ویعبدونا من دون اللہ، او دی بندگی کئی ما سواد اللہ ندا چا، لا یملکو لهم رزقا، چی نشی ورکو رہ دیو تا سروزی ندا اسمالنا و ندا اسمکینا، اس قسم تشے اللہ نشی ورکو لے بے امدی بندگی کئی، ولا استطیعون انی طاقت لری، وسو طاقت امنشتے، نو فلا تضربوا لله الامثال، پس مو بیانوی الله تعالی لرا مثالنا، دیکھ رد پائے طول مشرکانو باندے، او پاو چا باندے ہم چا مخلوق برابر گنی، اللہ دا مخلوق سره برابر گنی، مخلوق چې دا د الله تعالی سره برابر ګڼي او دا وی چې دي تم الله تعالی اختیارات ورکړي مثال نو بیان نو الله فلا تضربوا لله الامثال اسن شورا شورا کې مرضی یو له سماعات کې ان الله یعلم وانتم لا تعلمون یقینا الله تعالی چې عالم دی پوهیږي او تاسو نه پوهیږئ ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه من رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون دا مثال چې دا لرد شرک دی دا په اعتبار د تصرف سره دی یو مرای یو غلام دی چې مملوک دی د بل چا په ملکیت کې دی چا په هیڅ شی باندې قادر دی هیڅ شی نه شي کولای د مالک د اجازت نه بغیر هیڅ عمر سره نشته بندې تصرفونه نه شي کولای دیم او څوک دی چې الله رزق ورکړي مالدار پیدا کړی دی او خپل مال لا لیو دای نه کارو پټ ار وخت خرج کړي یو تصرفاتو کې آزاد دی بل په تصرفاتو کې بند دی نه شي کولای دا دواړه برابر نه دي تر دم نه دي برابر نو څنګه چې دا نه دي برابر نو یو هغه الٰه دی چې پیدا کونکي دار سره ورکونکي دار سره دا اختیارات کامل دي دا تصرفات کامل دي دا علم کامل دي دا قدرت کامل دي اول د سه چې مشرکان تاسو غني چې نه دا سره علم سنې قدرت سنې بل څه تا خپل باندې مملوک دي دا الٰه او دا مشرکان او الٰه برابر دي نو نه دي برابر نو الحمدلله ضرب الله بیان کړل الله تعالی په تور د مثال باندې یو غلام مملوک لا يقدر على شيء جا قدرت نه لري په هیڅ باندې ومن رزقناه واسو چې رزق ورکړم هغه تر خپل طرف نه رزق خوستا او ينفق منه سرا وجارا پس دا خرج کوي دا نه پټو کارا حال یستون آیا دا دواړه برابر دي نه نه دي برابر الحمدلله بل اکثرهم لا يعلمون تو سے بتنا الوحیت خاص اللہ علیہ دی بلکہ اکثر دے دی انہا لا علم دی علم نہ دی وضرب اللہ مثل الرجلین احدهما ابکم لا یقدر علی شئیل وہو کل علی مولاہ اینما یوجہ لا یاتی بخیر حل یستوی ہوا ومن یامر بالعدل وہو علی صراط مستقیم دا مثال د تردید د شیخ د پاره دا په اعتبار د نفی د علم او کلام او سمع سره ده چې علم هم نشته کلام هم نشي کولای ساوري در هم نشي حاصل دا مثال دا دی مثال د معبود باطل نه چا معبود باطل یا بت دی چې بندگی کوي یا هغه څوک دی چې خاوند قبر دی چې دی داینا مددونه دی غواړي او پریادونه دی کوي نوز دا بود دیو کا قبر کی چی پرو دے دا خبری نشی کولے خبری نشی کولے اب کم دے احضو ہما اب کم لا یفدرو علا شہیم بسوانی قدرت نہ لری زکر لا سوک پیچی دے کار نہ کئی مر لے وہو کلن علا مولاو پخپل مالک بانی بوش دے زکر جی غسل و کفن کو جندی تا محتاج دے جندی اللہ کفن نہیں ورکلے نسان پخپل باندی لمبولیم نشی او که څوک دی نه څه غواړي نو ورکولی هم نه شي ځکه چې هغه پوهېږي نه بل طرف ته معبود دی هغه معبود دی چې حق دی یا امر بالعدل چې حکم کوي په انصاف باندې او دی په صراط مستقیم هغه قادر قادرم دی عالم هم دی اوس دا دواړه برابر دي نو نه دي برابر نو ای مشرکانو بندګي کوئ د الله یې کوئ د دای نه ولې غواړئ کل قبر نواړې او کل بل سنواړې وضرب الله او بیان کله الله تعالی په مثال باندې دو سړو احدهما ابکم جو پای کی چاړا وی لا دروالا شیل چا قدرت نه لري په سیوان نه وهو کل علی مولای ابوش بخپل مالک باندې مالک ته بوج دې اینما یوجو کم طرف دج مقام کی آل اللہ اتی بے خیر رات لن لگی بے خیر وانے شریر سکولیم نشی حل یستوی ہوا آیا برابر دی دا ومن یعمر بالعدل و آسو جا عمر کی بین صاحبانے وی بسرات مستقیم نن دی برابر نو الله دا معبودان باطله هم ندی برابر. ولله غیب السماوات والارض دا تتمت د مکی مثال او رد باشرک فی العلم باندې او فی تصرف باندې. لله خاص الله لرا علم دا پټو اسمان نو د زمکو دے اسمان کې جسد او زمکه پایټول باندې عالم دے. وما امر الساعه الا كلمح البصر او نه کار د قیامت ما پشان دی او رب د سترګه او هو اقرب بالغائنم نزد. امر د قیامت چې کار د قیامت چې دا پشان د رب د سترګه سات او چې ټول خلق به په یوش په لی سره پناشي. دا څومره لوی عالم دی دنیا دا. او چې کله اسرافیل علیہ السلام یوش په لی او نو دا ټول به په یو ځل باندې پناشي. او بیا چې کله دیمش په لی وای دا څومره خلق چې آدم علیہ السلام زمانه نه مړ له قیامت پورې دا ټول به په یو ځل لا ژوند شي. یوش په لی وال دا ارس ژوند کېدل ارس پنا کېدل دا کلم حل بصور دی الله ته هیڅ کار ګران نه. ادب کیږي دا یقینی خبره ده مونږ ته ښکار نه. خلق وای د کوبر خبرې کې کنایاتو کې وای خړی وب او وړاند مایان کته ته وی چل قیامت را روان دی خړی وب وړاند مایان مان دا خړو وب وړاند مایان وړاند مایان نه اول بنا یا او بیا په خړو وب کې مایانم نه مان قیامت لا چا روان دا کنایاتو کې قیامت نه انکار کوي. دا ټول ارزښته صحابه و نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہولی دا اللہ رسول پریشان دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی کیفانم و صاحب القرن قد التقم القرن سرنگی وزو خوشالی وکما دش پیلی والا شپیلی راخست دو آنی ولی دا و حنا جبه دو پلتندی اغد راکتا کلی دے واس آسم او غوگی کلی حکم دلاتا تا انتظار کلی چکلت دا متای عمر کله د حکم کې چې او پکو کې شپېلای کې شپېلای ویل خلک یې نیولې د تندې راکته کړې دی آیتا او غوږی کې د حکم د الله ته متا یو عمر. ترمذی کې حدیث راځي نو سرنګي وځو یې پریشان نشم سرنګي وځو خوشاله یو کمه. ان الله علی کل شیء قدیر یقینا الله چې په هر یو شی باندې قدرت والا دی. والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده قليلا لعلكم تشكرون. رزنا پینځم باب ده او دادی درې اتیایم آیات پورې.